الباب الواحد والعشرون باب في التعاون على البر والتقوى نیکی اور تقوی پر تعاون کرنے کا بیان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اللہ تعالی نے فرمایا نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور فرمایا قسم ہے زمانے کی یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح کیے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ یا ان میں سے اکثر اس صورت میں غور و فکر اور تدبر کرنے میں غفلت کرتے ہیں عن ابی عبد الرحمن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا متفق عليه ابو عبد الرحمن زيد بن خالد جهني رضي الله عنه سي روايته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں کسی جہاد کرنے والے کو جہاد کا سامان تیار کر کے دیا بلا شبہ اس نے خود جہاد کیا اور جو کبھی جہاد کرنے والے کا اس کے گھر میں بھلائی کے ساتھ اس کا جانشین یعنی نگرانی اور خبرگیری کرنے والا بنا یقیناً اس نے بھی جہاد کیا بخاری و مسلم وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بعثا الى بنی لحیان من ہذیل فقال لینبعث من کل رجلین احدهما والاجر بینهما رواہ مسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہذیل قبیلے کی شاخ بنو لحیان کی طرف جبکہ وہ مشرک تھے ایک لشکر ان سے جہاد کرنے کے لیے بھیجا اور فرمایا ہر دو آدمیوں میں سے ایک ضرور جائے اور ثواب دونوں کے درمیان ہوگا یعنی دونوں اجر کے مستحق ہوں گے جہاد میں جانے والا اور دوسرا اس کے گھر والوں کی خبرگیری کرنے والا وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقی رکبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون فقالوا من أنت؟ قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر رواه مسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحہ جگہ پر ایک قافلے کو ملے آپ نے پوچھا کون لوگ ہیں انہوں نے کہا مسلمان انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں آپ نے فرمایا رسول اللہ تو ایک عورت نے آپ کی طرف ایک بچہ اٹھا کر پوچھا کیا اس کا بھی حج ہے آپ نے فرمایا ہاں اور اس کا اجر تجھے ملے گا وعن ابی موسی الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال الخازن المسلم الامین الذي ينفذ ما امر به ف فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، متفق عليه. وفي رواية الذي يعطي ما أمر به، وضبط المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية وعكسه على الجمع، وكلاهما صحيح. حضرت ابو موسى اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان امانت دار خزانچی جو اس پر عمل کرے جس کا اس کو حکم دیا جائے، اور پوری خوش دلی سے اس کو کامل اور پورا پورا مال دے جس کی بابت اسے حکم دیا گیا ہے، تو وہ بھی دو صدقہ کرنے والوں میں سے ایک شمار ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ جو دے وہ چیز جس کا اس کو حکم دیا گیا ہو، اور متصدقین کو محدثین نے قاف کے زبر اور نون کے زیر کے ساتھ تثنیہ بھی ضبط کیا ہے، اور اس کے برعکس جمع بھی قاف کے زیر اور نون کے زبر کے ساتھ، اور دونوں طرح صحیح ہے۔